karimán. Egyik vagy kettőig? A minden volt ilyen. Baltának, nagyon helyen is dolgoznak. És akkor... Na, most egy kilósó. Ebben régen... 37, Ina. Gondoltam tőle. Akkor még jó. Nem az ment följebb. 300 grammé, fizettem ilyen kakaós kekszünkbe, vagy ugyanannyi, mint a sima kekszünk kb. 204 dinár fizettem az egyiké. Másik fizettem 209-et. Nem is fajta? Nem, ez még szebben minden van, látod? Na, hát akkor bortot tegyél. Hát nem, kívánom mostan, majd később. Nem vagyok ilyes, majd később fel lesz kezdve. Na. Ez 204 volt az egyik, meg 210. Nem, 205 volt, a másik meg 210. Az annyi, mint 205, meg 210, az annyi 400, mennyi? 415. Meg az alom a, hogy is hívják ott a sót. Hol a kalkulátor? 415, nekem kell visszanom. Hát itt volt 415. Itt van a szememből nézni, hogy itt van, látod? Mm-hmm. 204, meg látod, nem látod? Nem nagyon, elveszem. Na, megnézed aztán. 215 plusz pont legyünk. Plusz 37. 37, 450 dinár. Lesz vissza. Itt látod, hogy 450. Aha, aha, azt látod. Jó, akkor kell vissza kell annom 50 dinár az 500-adból. Hát nem muszáj fuhar is kő, nem? Vissza szoktam mindig annak visszajárót. Mindig neked visszaadtam. Menjen vissza. Eléggé felment ez. Ez kb. 200-200 nál. Ilyen kis keszme. Most csak egy üzé van sorozat benne biztos. Ja. 200. Akkor nem is más. Hopp! Ez volt, de jó. Nem szóra, nem a jóval többet otthat. Én mondjuk 600-nál otthat, mert vettem kenyeret is. Ez a szállán 560-at ír. Tehát 580. A kenyér. A kenyérre. Vettem kenyeret is. Vegyél nekem kenyeret. Jó. Jó tetted. Jó van. Most már van sóm is. Nézd át a szemüveged át. A másik szemüveged, nézd át, mennyi van rajta. Majd átnézem, csak számítógép. Ne add itt. 200 lámba közel adja neki. Te reggel is nézd már? Hogyne. Eléggé meleg van, nem? Az van, meleg van. Jócska. Lehet, hogy a bódókat által bejárhatok. Van egy cukrod? Mi? Mindjárt nézem azt. Van cukrod. Nézd, van egy cukrod.